płacisz. 20 raty 0%. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Godzina 9 na zegarach, także na zegarze w studiu Trójki, a czas na serwis, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W wyborach prezydenckich Lewica powinna postawić na kobietę, mówi w Trójce były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Kolejni politycy z Mołdawii trafią na czarną listę. Wstępna decyzja o rozszerzeniu unijnych sankcji zapadnie w Brukseli. Zakamarki Białego Domu, dziś premiera najnowszej książki Marka Wałkuskiego. Lewica powinna postawić na kobietę w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, mówi były prezydent Aleksander Kwaśniewski w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce. A na lewicy w kontekście wyborów prezydenckich najczęściej wymieniana jest obecna minister pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Moim zdaniem też powinna być stosunkowo szybko nominowana, jeżeli ma być i rozpocząć kampanię, przedstawiać opinii publicznej, pokazać, że tu jest jakaś świeżość, nowość. Bo Lewica powinna postawić na kobietę czy na mężczyznę, bo tam też Gawkowski jest brany pod uwagę. Chciałbym, żeby na kobietę, bo to też będzie nowość w tej kampanii. W sobotę Krajowa Rada Lewicy podjęła jednogłośnie decyzję, że wystawi własnego kandydata lub kandydatkę na prezydenta. A większość głosów w dyskusji opowiadała się za kandydaturą Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Nad projektem przyszłorocznego budżetu będzie pracował Sejm. Posłowie, którzy zbierają się za godzinę na trzydniowym posiedzeniu, zajmą się także akcyzą na papierosy i wyroby tytoniowe. Projekt budżetu zakłada, że dochody w 2025 roku mają wynieść prawie 633 miliardy złotych, a wydatki 922 miliardy. Deficyt ma przekroczyć 288 miliardów złotych. Poza wydatkami na obronność, ochronę zdrowia, programy społeczne, w projekcie przewidziano też środki dla powodzian i na odbudowę po przejściu wielkiej wody. Debata budżetowa odbędzie się w czwartek. Podczas tego posiedzenia Sejm zajmie się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Zakłada on podwyżki stawek akcyzy na papierosy, tytoń do palenia cygara i cygaretki, podgrzewane wyroby tytoniowe i płyn do papierosów elektronicznych. Na piątek zaplanowano rozpatrzenie wniosku Koalicji Obywatelskiej o odwołanie Krzysztofa Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Unia Europejska rozszerzy sankcje za destabilizację Mołdawii na zlecenie Rosji, dowiedziała się nasza korespondentka Beata Pomecka. Wstępną decyzję w tej sprawie mają podjąć dziś ambasadorowie unijnych krajów. Półtora tygodnia przed wyborami prezydenckimi w Mołdawii i proeuropejskim referendum. Na czarną listę mają być wpisane kolejne osoby, które będą miały zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa w Europie. Restrykcjami ma być objęta m.in. ulubienica Kremla, Jewginija Gucuł, stojąca na czele Gagauzji, autonomicznego regionu w Mołdawii. Na czarną listę trafią też inni przedstawiciele władz tego regionu oraz założycielka prorosyjskiej organizacji Eurazja, Nelly Parutienko. Na samą organizację również zostaną nałożone sankcje. Unijni dyplomaci tłumaczą, że restrykcje mają być sygnałem wsparcia dla prozachodnich władz w Kiszyniowie. Zwłaszcza, że Rosja nasila akcje destabilizacyjne przed wyborami prezydenckimi w Mołdawii i referendum dotyczącym wpisania do konstytucji eurointegracji jako strategicznego celu państwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Opowieść o Białym Domu i jego mieszkańcach. Dziś premiera najnowszej książki Marka Wałkuskiego Zakamarki Białego Domu. Wieloletni korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych podkreśla, że to nie tylko opowieść o budynku i instytucji. To przede wszystkim historia ludzi, prezydentów, ich rodzin, pracowników i dziennikarzy, którzy tworzą niepowtarzalną atmosferę tego miejsca, mówi Marek Wałkuski. Biały Dom to jest symbol amerykańskiej demokracji, to jest miejsce, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące losów świata. Tam zapadały decyzje o wojnach, o pokoju. Natomiast to jest również dom prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest cały czas miejsce otwarte dla Amerykanów, dla zwiedzających. To jest muzeum, ale to jest także miejsce, w którym prezydenci żyją, wychowują swoje dzieci, wprowadzają się ze zwierzętami. I o tym także starałem się opowiedzieć. Opowiedzieć o roli pierwszej damy, ale również o mechanizmach, które działają w Białym Domu. O ludziach, którzy tam pracują, których nie spotyka się na co dzień. Marek Wałkuski z lekkością i humorem opowiada o codziennym życiu w sercu amerykańskiej demokracji. Ilustracją są wykonane przez niego zdjęcia. I podczas podróży z prezydentem są zdjęcia Secret Service, są zdjęcia samego Białego Domu. Staram się właśnie pokazać te kulisy, nie tylko opisując je, ale także pokazując zdjęcia. Marek Wałkuski od 2002 roku jest stałym amerykańskim korespondentem Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz z lekkością i humorem o sporcie, Norbert Michalak. Tak, 31 minut trwał mecz Magdy Linet. Polka awansowała do 1/8 finału singla tenisowego turnieju w chińskim Wuhan. W meczu drugiej rundy Polka grała z Wesją Curenko, ale tylko jednego seta, bo Ukrainka skreczowała przystanie 5-2 dla Linet. W turnieju gra też druga z Polek Magdalena Fręch, która w tej chwili rozgrywa mecz drugiej rundy z Amerykanką Emmą Navarro. Jest dobrze, bo Polka pierwszego seta wygrała 6-4. Niestety w drugim przegrywa 2-3. Święto w Łodzi, a to za sprawą siatkarek Grota Budowlanych Łódź, które wygrały z Herceg Nowi 3-0. Był to rewanżowy mecz trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzyń. Łodzianki awansowały do fazy grupowej tych rozgrywek. Podopieczne trenera Macieja Biernata w pierwszym meczu również wygrały 3-0. Teraz zespół Grota czeka jeszcze trudniejsze zadanie, bo w grupie D poprzeczka wysoko zawieszona. Rywalki z najwyższej półki: turecki Fenerbahçe Medikane Stambuł, francuski Neptunes Mnouc oraz Wakas Obuda Budapeszt. Walkę zapowiada rozgrywająca zespołu z Łodzi Alicja Grabka. To na pewno był cel na początek tego sezonu, który został zrealizowany. Oczywiście, że będziemy chciały zrobić dużo w tej Lidze Mistrzyń i tak naprawdę do dzisiejszego dnia nie myślałyśmy o tym, bo chciałyśmy się jak najmocniej skupić się na tym spotkaniu, które trzeba było wygrać w tych dwóch setach, a później już w samym spotkaniu. Myślę, że teraz będziemy może trochę więcej o tym myśleć, ale oczywiście jak w każdym meczu będziemy grać o zwycięstwo i będziemy walczyć, aby tak się to skończyło. Udział w fazie grupowej Ligi Mistrzyń Siatkarek mają już zapewnione dwa polskie kluby, Developers Rzeszów oraz BKS Bostik Bielsko-Biała. Hokeiści JHG KS Jastrzębie pewnie pokonali na wyjeździe Podhale Nowy Targ 6-0 w meczu 10. kolejki Ekstraligi. Tym samym zawodnicy JHG sprawili prezent trenerowi Robertowi Kalaberowi, który obchodził wczoraj swoje 55. urodziny. W pozostałych meczach Teksom STS Sanok przegrał z GKS-em Katowice 0-3. W tym meczu emocji nie brakowało, nerwów na wodze nie potrafili utrzymać gospodarze, pięści poszły w ruch, ale w hokeju no tak się zdarza. Komarch Krakowia wygrała z KH Energa Toruń 5-3, a Będzin Zagłębie Sosnowiec przegrał z GKS-em Tychy 2-4. Ja mam nadzieję, że za chwilę pięści nie pójdą w ruch, ale najpierw opowiem o pogodzie. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 16 do 19 stopni na zachodzie i w centrum kraju oraz od 20 do 23 na wschodzie Polski. Może przelotnie popadać, zwłaszcza na zachodzie i północy. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:08, Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski dziękują za poranne spotkanie w Trójce. Robimy zmianę hokejową? Proszę bardzo. Taką, to przeskoczysz przez bandę? Dawaj. No i Krzysztof Łoniewski w ten sposób pojawił się na lodzie. Dobrego dnia. Dzień dobry Państwu. Prawie 9 minut po godzinie 9. Zaczynamy środowe. Dobrego dnia. To była grupa Pearl Jam z niezłej ostatniej płyty. Mamy 13 minut po godzinie 9. Jeszcze raz mówimy dzień dobry. Dziś jestem otoczony kobietami. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Przygotowała ją Anna Lalka. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Proszę o kontakt ze mną w każdej sprawie, na przykład w takiej, jak Państwu się ta środa rozpoczęła. Mail do mnie to krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl. A teraz posłuchamy Warhouse. No Surprise to nasza piosenka dnia. To była nasza piosenka dnia, grupa Warhouse w utworze No Surprise. Warhouse to solowy projekt Martina de Voldere, wokalisty belgijsty i belgijskiej indie rockowej grupy Baltazar. 26 marca Martin wystąpi w Warszawie na scenie klubu Stodoła. Może Martin, skoro to Belg. Artysta zaprezentuje materiał z nowej płyty Karaoke Moon, której premiera zaplanowana jest na 22 listopada w No Surprise. Zadymione, rytmiczne brzmienia przypominają Sade. Posłuchajmy jej hitu Smooth Operator. Jak ja kiedyś nie lubiłem tego utworu, a teraz jak bardzo go lubię. Pewnie się starzeję. A czy o starzeniu można mówić z dystansem? Można, nawet trzeba. To na pewno potrafią Magda Grzebałkowska i Ewa Winnicka, autorki książki Na Bogato, czyli Jak się starzeć bez godności, część druga, która niedawno ukazała się w księgarniach. Pierwsza część ich serii była bestsellerem. Polkom i Polakom spodobało się mówienie o wieku w niekonwencjonalny sposób. 14 października o godzinie 19 w studiu Agnieszki Osieckiej odbędzie się spotkanie z Magdą Grzebałkowską i Ewą Winnicką, autorkami książki. Rozmowę poprowadzą Agnieszka Opszańska i Michał Nogaś. Mamy dla Państwa wejściówki na to spotkanie. Co trzeba zrobić, żeby wejść w ich posiadanie? Proszę do nas po prostu napisać. Nasz mail to dobregodnia@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy.

wciąż są tam im potrzebne różne wyroby, w tym i to nie tylko chodzi o francuskie brandy, ale i na przykład polskie wyroby mleczne. Ja nie chcę aż za bardzo w anegdoty pójść, ale jakby tak wprowadzili jeszcze na polskie disco polo wyroby, czy te kulturę i disco polo i tak dalej, co jak wiadomo u nich robiło swego czasu popularność, to by było już w ogóle strasznie. A wracając do rzeczy poważnych, to wszystko zależy po prostu od rozwoju tej wojny. Bo to jest tak, że w pierwszej fazie, nawet jeżeli my tutaj stworzymy sobie tą zaporę, może nie antyrakietową, ale celną, no fajnie, dobrze. Oni coś tam, to my następny krok i oni następny krok. Przecież tych dziedzin gospodarki, wymiany handlowej jest ogromnie dużo. To nie jest tak, że tylko tam tymi elektrycznymi samochodami handlujemy, bo to o to jakby poszło, prawda? Cła 45%, no niemal połowa wartości, że trzeba dopłacić na granicy, o połowę podniesie się cena, no to choć jest rzeczywiście Stany Zjednoczone dużo. I Kanada dużo wyższe wprowadziły cła, prawda? Unia Europejska tutaj jednak ostrożnie. Tak, to mi trochę przypomina lata 90. Mogę przypomnieć młodszym słuchaczom, że my też jako Polska mieliśmy 35% cła na samochody osobowe. Jeszcze w Unii nie byliśmy w ogóle, tak? Przy czym co my wtedy chroniliśmy? Tego naszego poczciwego Poloneza, który i tak był technologicznie skazany na odejście. No, tym razem to jednak ma trochę większy sens, bo my tu chronimy gospodarkę rzeczywiście innowacyjną i taką, której nieuczciwie chcą Chiny szkodzić. No z pewnością cła na chińskie elektryki mają pełne uzasadnienie ekonomiczne. Niektórzy właśnie tylko piszą o tym, że z powodu zapaści demograficznej no kurczy się rynek wewnętrzny Chin, a jakby wiemy, że handel ma dwie strony, i import, i eksport, prawda? Czyli też tutaj mogą odczuć ewentualne skutki wojny handlowej. Kolejny temat. Kończą się prace nad nowym systemem opodatkowania budowli wykorzystywanych w biznesie. Czyli co to takiego i jak to ma być teraz opodatkowane? Chodzi o podatek od nieruchomości i to takich wykorzystywanych właśnie w firmach, a to są rzeczy, które są często dość dużo warte, bo tu chodzi na przykład o elektrownie wiatrowe, elektrownie słoneczne, prawda? Lotniska. Lotniska, wyrobiska górnicze nawet, tak. Mamy tutaj po sąsiedzku. Po sąsiedzku tu z Trójką jest bardzo bogaty klub, który prowadzi działalność gospodarczą i jest najbogatszym polskim klubem, aczkolwiek wyniki ma piłkarskie takie w środku tabeli. Ale wróćmy do tego. Tu chodziło o to, że definicja tych budowli w prawie była na tyle nieostra i niejasna, że powodowało to ogromne spory pomiędzy właścicielami tych budowli, firmami, a samorządami, bo to samorządy zbierają ten podatek od nieruchomości. Nawet Trybunał Konstytucyjny się na ten temat wypowiedział. No i rząd przygotowuje z mozołem od wielu miesięcy ten projekt. Wczoraj miał go przyjąć, ale z jakichś tam przyczyn jednak nie przyjął. Chodzi tu przede wszystkim o trochę więcej jasności w tym, co ma być opodatkowane. I czy na przykład elektrownia wiatrowa ma być opodatkowana cała, czy tylko jej część czysto budowlana. No bo to jest prosty słup oraz bardzo zaawansowane techniczne urządzenie, czyli prądnica. Czy opodatkować wszystko, czy tylko jedno. I tutaj trzeba zwrócić uwagę. To jest opodatkowane procentowo od wartości. To jest de facto jedyny przypadek podatku katastralnego w tych nieruchomościach. Tak. I chodzi czasem o bardzo duże pieniądze. Bo jak sieć elektrowni wiatrowych by tak opodatkować, no to te 2% wychodzi tak bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim chodzi tutaj o jasność reguł gry w biznesie pomiędzy fiskusem, można powiedzieć, w tym przypadku reprezentowanym przez samorządy, a podatnikami. I miejmy nadzieję, że wreszcie coś z tej ustawy wyjdzie. Ona ma wejść w życie już 1 stycznia. Czyli mało czasu zostało. No, tak, dla wielu firm nie będzie tutaj żadnej zmiany, bo to co opodatkowywali dotychczas, to i będą opodatkowali po staremu, ale tam są jednak zmiany i każda firma powinna się temu przyjrzeć, która użytkuje takie budowle. No nic dziwnego, że minister finansów szuka pieniędzy, bo... I nie tylko od budowli. No właśnie, nie tylko od budowli, bo tutaj zaglądamy jeszcze raz do dzisiejszej Rzeczpospolitej, a tam o dziurze w budżecie Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W tym roku niemal 2 razy więcej obcokrajowców dostaje w Polsce pomoc socjalną i rząd właśnie dokłada do tej brakującej dziury budżetowej prawie 20 milionów złotych. A No bo uchodźców jest coraz więcej i jest przewidziana jakaś tam pula na jakąś tam liczbę, ale jednak niektórzy, którym się właśnie przez tę białoruską granicę udało przedostać, no zdobyli tutaj odpowiedni status, dostali ochronę międzynarodową, a że Polska ma takie zobowiązania, no to powinna im te pieniądze płacić. I sięgnięto po rezerwę. No z tym, że to jest taka pierwsza, jedna z pierwszych jaskółek tego, że zaczyna być bardzo źle z budżetem w ogóle na wydatki różne na cały socjal, prawda? Ja mam też już sygnały, że w niektórych działach administracji rządowej są wstrzymywane wypłaty różnych dodatków i nagród. Prawda? Rząd oczywiście oficjalnie deklaruje, że nie będzie tutaj odwoływania programów socjalnych typu 800+ i tak dalej, no bo to też mogłoby mieć wymiar polityczny, ale że tam z budżetem nie jest wesoło, to po cichu minister finansów przyznaje. No na przykład bardzo kuleją dochody z podatku dochodowego od osób prawnych, od firm, prawda? Rząd usiłuje to łatać na przykład podwyżką akcyzy na wyroby tytoniowe. Dzisiaj już w Sejmie ta ustawa będzie omawiana. Rząd głośno nie mówi, że inne podatki podniesie, no ale cóż, no skądś te pieniądze trzeba będzie wziąć. Minister Domański mówi, że na wszystkie te cele pokryjemy to no, ożywieniem gospodarki, zwiększeniem PKB i tak dalej i w rezultacie być może i na tych uchodźców i na inne cele socjalne to będzie. Ale zdaje się, że mamy tutaj mocny, mocny problem, panie ministrze. Miejmy nadzieję, że tutaj te środki się znajdą i że znajdą się też środki, to już tak na koniec, na wsparcie dla pszczelarzy, bo okazuje się, Polska Izba Miodu oszacowała, że powódź mogła zniszczyć ponad 100 tysięcy rodzin pszczeli. No i to bardzo smutna wiadomość, bo tam w Kotlinie Kłodzkiej rzeczywiście bardzo dużo tych pszczółek pracowało. No właśnie, no gdzie, jak nie w takich miejscach jak Kotlina Kłodzka, pięknych przyrodniczo, gdzie rośnie mnóstwo kwiatów, jest dużo roślin, gdzie te pszczoły po prostu mają dobre warunki do pracy. Prawda? To jest miejsce dla pszczelich inwestycji, o można powiedzieć. No właśnie, tak. Miejmy nadzieję, że one się odbudują. No oczywiście, to o pszczołach też trzeba pomyśleć. Dużo mówiono tutaj o pomocy dla ludzi, którzy ucierpieli w powodzi, no ale o pszczołach też pamiętajmy. One są bardzo ważne w naszym ekosystemie. Gdyby niezwykle nie one, ważne. Kwiatów by nie było. Niezwykle. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Sylwiza Drożna i Pawła Rochowicza zawsze słucha się dobrze. Informator ekonomiczny wróci jutro po 9:30. Pure morning. that's compressed, which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need's a friend indeed. A friend who bleeds is better. My friend confessed she passed the test, and we will never sever. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cause it was always you.

Uwielbiam ten utwór, Bran Van 3000 at Stand, utwór z 2001 roku. Podpowiadałem tutaj paniom, z którymi dzisiaj współpracuję, że to było dla mnie odkrycie. Wówczas słuchałem dużo grunge'u, trochę hip-hopu i nagle wjechały te ciekawe brzmienia od Bran Van 3000. Generalnie widzę, że Kuba Jączyk, który przygotował audycję muzycznie, spełnia moje prośby, a my będziemy spełniali Państwa prośby, bo wiemy, że chcą Państwo pojawić się w studiu Agnieszki Osieckiej 14 października o godzinie 19 na spotkaniu z Magdą Grzebałkowską i Ewą Winnicką, autorkami książki Na Bogato, czyli Jak starzeć się bez godności, część druga. To spotkanie poprowadzą Agnieszka Opszańska, która mignęła mi za szybą, i Michał Nogaś. Prosimy o maile do nas. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. I pół minuty zostały do godziny 10:00, po 10:00 serwis, po 10:00 także odwiedzą nas goście z Legia Ladies, Klaudia Lach i Piotr Pietrzak. Będziemy rozmawiali o derbach Mazowsza, ale także o świetnej akcji Pink October. Zapraszamy do reklamy.